Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lipca. Minęła 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nielimitowana rehabilitacja i dostęp do specjalistów poza kolejnością. Obowiązują nowe uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W wypadku na torach na Mazowszu zginęło małżeństwo, informują policjanci. Przed południem w miejscowości Zabieżki pociąg zderzył się z samochodem osobowym. Niemiecka kanclerz nie wyklucza wystąpienia do Bundestagu o wotum zaufania. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności od dziś mogą korzystać z porad lekarzy specjalistów poza kolejnością. Przysługują im też nielimitowane świadczenia z zakresu rehabilitacji. Dziś wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających takie osoby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że placówki są do tego przygotowane. Zwiększyliśmy finansowanie w ośrodkach, które świadczą te usługi. Niepełnosprawni po uzyskaniu skierowania na konkretną rehabilitację mają tą rehabilitację poza kolejnością, czyli nie później niż w przeciągu tygodnia od zgłoszenia się do świadczeniodawcy. Ustawa ma być jeszcze w lipcu zmieniona. Trzeba do niej dopisać uprawnienia dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci, mówił o tym wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać kompleksową informację o nowych uprawnieniach dla niepełnosprawnych. Ofiary wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na Mazowszu to małżeństwo, podaje policja. Kobieta miała 35 lat, mężczyzna 37. Jak już informowaliśmy o godzinie 10.55 w miejscowości Zabieżki w gminie Celestynów doszło do zderzenia pociągu relacji Warszawa Zachodnia-Pilawa z Fordem Galaxy, którym podróżowały dwie osoby. Kiedy pociąg przejeżdżał, samochód znajdował się na torowisku. Nie wskazujemy na razie przyczyn i winnych. Będziemy badać okoliczności tego zdarzenia, informują policjanci. Niemiecka kanclerz nie wyklucza wystąpienia do Bundestagu o wotum zaufania. Angela Merkel powiedziała o tym w wywiadzie dla telewizji ZDF. Oświadczyła, że chce, by jej partia Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, CDU i siostrzana, bawarska Unia Chrześcijańsko-Społeczna, CSU, dalej współpracowały. Oba chadeckie ugrupowania, które razem z socjaldemokratami z SPD tworzą koalicję rządową w Niemczech, spierają się o kwestie migracji. Szef CSU Horst Seehofer, który jest też ministrem spraw wewnętrznych Niemiec, zdecydowanie wzywał przed ostatnim szczytem Unii do zaostrzenia przepisów migracyjnych i oczekiwał od Merkel osiągnięcia porozumienia w tej sprawie na poziomie wspólnoty. W Rosji demonstracje przeciwko reformie emerytalnej. W akcjach protestacyjnych wzięli udział zwolennicy antyputinowskiej opozycji, niektórych związków zawodowych i opozycyjnych ugrupowań zasiadających w Dumie Państwowej. Demonstracje zakończyły się już m.in. w Omsku, Tomsku, Briańsku i Chabarowsku. Nie zorganizowano do tej pory akcji protestacyjnych w miastach, w których odbywają się mecze piłkarskich mistrzostw świata, w tym w Moskwie. W trakcie demonstracji część przeciwników reformy emerytalnej domagała się dymisji rządu i przeprowadzenia referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Jak zauważają niezależni komentatorzy, władze Rosji na ogłoszenie niepopularnych działań wybrały moment, gdy Rosjanie jeszcze żyli zakończonymi w marcu wyborami prezydenckimi i już czekali na rozpoczęcie mundialu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Rosji, tyle że sportowa. Gospodarze mundialu kontra Hiszpania rusza pierwsze dziś spotkanie 1/8 finału. To pierwszy mecz Rosji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata od czasów rozpadu Związku Radzieckiego. Hiszpanie z dorobkiem 5 punktów zajęli pierwsze miejsce w grupie B. Gospodarze turnieju zdobyli 6 punktów i byli drudzy w grupie A. W drugim dziś meczu o godzinie 20:00 Chorwacja zmierzy się z Danią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie opady deszczu, a w górach także śniegu. Na razie od 13 do 20 stopni. Nad ranem od 8 stopni na Podlasiu do 9 na południu, 11 w centrum i 14 nad Zatoką Gdańską. W poniedziałek w Augustowie będzie 14 stopni, w Warszawie 15, we Wrocławiu 19, a w Szczecinie 21. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Koncertową wersję albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda zespół EAPS nagrał w grudniu ubiegłego roku w jazzklubie Hipnoza w Katowicach. Płyta będzie miała swą premierę na odbywającym się właśnie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A w Trójce obszerne fragmenty tego koncertu już dziś po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz?

Am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there? Wonder why I'm really feeling in the mood for love. So tell me why stop to think about this weather, my dear. What about the weather? This little dream might fade away. There I go, talking out of my head again. So baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud above us, go on and let it rain. I'm sure our love together would endure a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery. Don't you understand me? Oh, baby, please pull yourself together, 'cause I'll do it there as you. My heart's on fire. Come on and take me all of your watch. You make me my darling. Oh, pretty baby, you make me feel so good. Was all about James Moody. Would you come on, man? You can blow now if you want to. We're through. Take Six, oczywiście Rachel Farrell i James Moody. James, który w jakimś sensie ten utwór skomponował, bo tak naprawdę to była zapisana słowami, zresztą też przez Jamesa, jego solówka, którą kiedyś zagrał do klasyku z lat 30. I'm in the mood for love. I tak zagrał to solo, że właściwie narodziła się nowa piosenka. Napisał potem do niej słowa i powstał klasyk, stąd też i Quincy, i Take Six tak się tym zachwycili, że stworzyli nową wersję, a James gościnnie pojawił się też na swoim alciku w intro i outro. No dobrze, gotowi wszyscy na wielki zjestowy konkurs marcin.kydrynski@polskieradio.pl. Rzecz dotyczy Młyn Jazz Festiwalu drugiego dnia. To jest piątek i trzy fenomenalne koncerty. Na początku VJ Ayer. Ja do piątku postaram się nauczyć, jak się wymawia imię i nazwisko tego egzotycznego, wybitnego jazzowego pianisty. Oczywiście na koniec boska Melody Gardot. Natomiast w środku, między nimi, postać zupełnie nadzwyczajna. Stąd tak dużo dzisiaj R&B, bo to jedna z najważniejszych dla R&B, dla soulu wokalistek, mianowicie Patti Austin. I chciałbym dzisiaj ten konkurs siestowy oprzeć właśnie o postać Patti, ale chciałbym ułożyć tryptyk z jej piosenek i w każdym z tych utworów zagra na saksofonie jeden z największych mistrzów saksofonu moich czasów. W każdym inne, to znaczy będzie trzech saksofonistów. I chodzi o to, żeby Państwo na spokojnie, donikąd się nie spiesząc, zastanowili się, kto mianowicie gra kolejno w pierwszym, drugim i trzecim utworze na saksofonie. Odpowiedzieli mi, a następnie z bliską sobie osobą wybrali się na koncert do Wadowic. Okej, okay, gotowi? No to próbujemy. No jak tam, nie było to jakoś bardzo proste, prawda? Ale o czym to świadczy? O tym oczywiście, że ja ogromnie szanuję moich siestowych słuchaczy. Nie to, że oni sobie rachciach wygooglają wszystko. Chociaż pewnie na dobrą sprawę mogliby, ale wierzę, że państwo to jednak na uszy swoje czułe biorą. No to skoro pierwszego z trzech wielkich saksofonistów mamy za sobą, to zastanówmy się, kto towarzyszy Patty Austin w tym klasyku Cola Portera. Give to you, and you give to me. Dobra, wiem, że to też może nie było przesadnie łatwe, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że tego saksofonisty, który przed chwilą nam z Patty Austin wystąpił, to my słuchamy 30 rok, bo on zagrał w mojej pierwszej w życiu audycji trójkowej w maju 89, więc... Było dość czasu, żeby poznać ten sound, nieprawdaż? No okej, ale teraz to już będzie naprawdę łatwe. The winds are bitter cold. and there is too much pain and far too little love, too few of us who came. The here and now is all that sees us through. Sleep inside my arms, kiss the world away, let tomorrow come, let me face the day. No, nie najgorzej, ale kilka dostałem dobrych wiadomości, między innymi od chyba od rodziny, bo wszystkie wiadomości są odpowiedzi dobre, ale tak, jest pan Józef, jest pan Tomasz, jest pani Anna i wszyscy mają tak samo, jeszcze jest pani Katarzyna, wszyscy mają tak samo nazwisko. Właściwie jakbym każdemu spośród państwa dał jedno z tych zaproszeń, to już właśnie 8 mielibyśmy z głowy. No, rozważę. Ogromnie mnie martwi, że ktoś uznał, że jednym z tych saksofonistów był Kenny G. No tak nie mogło być, bo ja na początku wspomniałem, że to najwspanialsi muzycy naszych czasów. No to nijak się nie da, prawda? Zobaczmy jeszcze. Och, pan Radosław, wspaniale. Już mu odpisuję. Brawo, zapraszam. To by było 3. Czyli co? Ja jeszcze państwa nazwiska tutaj wynajdę bardzo dokładnie. Natomiast teraz już chyba powinienem powiedzieć, bo zamykamy zabawę. Oczywiście w Smoke Gets in Your Eyes grał z Patty Austin wielki Ernie Watts, którego kochamy no przede wszystkim, jeśli nie za jego autorskie albumy, to za wszystko to, co zrobił z Charlie Haydenem w Quartet West, a także, jeśli kto woli, za jego koncerty z Rolling Stonesami. W utworze drugim True Love Cola Portera grał na saksofonie bagatela Michael Brecker. No i wreszcie, co było proste, w tej piosence z filmu Russia House grał na sopranie oczywiście Branford Marsalis. To były wszystko nagrania z lat 80., więc rzecz jasna Patty Austin tak nie będzie brzmiała na Młyn Jazzie niebawem. Bardzo jestem ciekaw, co to będzie za koncert. Już odpisuję wszystkim, a w tym czasie umili nam atmosferę Melody Gardot, która przecież jest głównym głosem wieczoru. This is an impossible love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an inexhaustible love. And flames combust if flames will be end in love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender caress, it's such an exhaustible love, fueling my heart with only illusion of bliss. C'est ange des chèques, ange que tu crois, ange des fléchettes, au mouvement de l'obscurité. Vide de vérité, vraiment sympathique. Si en ligne qu'on puisse avoir, on descend dans l'air, détruit les espoirs. Ange des garçons, laquelle décide mieux. Non, je dis non. Tes mains sur mes colons, et tes yeux comme. Ta voix comme un orage d'été, le ténèbre sur ta gueule sans Love, Melody Gardon, także na Młyn Jazzie w piątek i pani Anna J, Marcin W, Radosław K, Olga Eś i Józef J wraz z bliskimi na sercu przyległościami. Wierzę, że się pojawią w Wadowicach. Od razu mówię, że to jest open air. Wierzę, tak nawet tę wiarę poparłem zerknięciem w prognozę pogody, że będzie to upalny, piękny, szczęśliwy wieczór. Ale miejsca są, chciałoby się powiedzieć, stojące, ale może powiedzmy lepiej gibiące. To Państwa bardziej zachęci. Jeszcze taki drobiazg. What a dog, baby. What a dog. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him.

Jamie Callum na Młyn Jazzie w Wadowicach w najbliższą sobotę. Tego samego dnia też Katie Melua i Candace Springs. I wreszcie wiadomość z ostatniej chwili, absolutnie sensacyjna. John Mayer w Wadowicach w tym roku nie wystąpi. Nie miał zresztą wcale takiego planu, ale ponieważ tam właściwie występują wszyscy z całego świata ulubieńcy siestowi, więc człowiek podejrzewa, że może wpadnie i John. Ale nie wpadnie, ale wpadnie do siesty na specjalne życzenie pewnej świetnej dziewczyny właśnie z tą piosenką. Girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like you're mad. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like you're mad. John Mayer, jako się rzekło, nie wystąpi w Wadowicach w tym roku i nie wystąpi w Polsce tego lata. I w ogóle chyba nie ma do nas po drodze jako ostatni z wielkich, a w każdym razie ostatni z naszych ukochanych siestowych artystów. Marzy mi się ten koncert, nawet bym pielgrzymował do dowolnie wybranego polskiego miasta. Ach, niech stracę, nawet bym się przejechał gdzieś blisko, za granicę, do Czech.